Drive 1%. Odwiedź salon Mercedes-Benz i umów się na jazdę testową już dziś. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 sierpnia, minęła 13. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem, mówi wiceminister zdrowia. Dziś 185 przypadków. Druga zmiana strażaków leci jutro do Grecji. Będą pomagać w gaszeniu pożarów. 400 uczniów z całej Polski zakończyło w Wędrzynie centralny zlot klas mundurowych. W ciągu minionej doby wykryto 185 zakażeń koronawirusem, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj nie zmarła żadna zakażona osoba. W szpitalach przebywa obecnie 340 pacjentów covidowych. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że liczba nowych zakażeń rośnie. To jest o 25% więcej niż w ubiegłą niedzielę, czyli widzimy dość wyraźny trend wzrostowy i to dość duży. Wykonaliśmy ponad 33 tysiące testów. Myślę, że ten trend, który się w tej chwili rysuje, będzie się utrzymywał. Dlatego tak ważne jest szczepienie się. Wykorzystajmy każdy dzień, abyśmy jednak tą czwartą falę zdecydowanie zmniejszyli, żeby nie była ona aż tak duża. Do tej pory przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało ponad 19 milionów osób. Ponad 18 milionów 400 tysięcy jest w pełni zaszczepionych. Aktualne informacje dotyczące szczepień są dostępne na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Jutro do Grecji przyleci druga zmiana polskich strażaków. 143 ratowników będzie pomagać Grekom w walce z pożarami. Dowódcą zmiany jest starszy brygadier Marcin Kendra, który już brał udział w misjach zagranicznych Straży Pożarnej, m.in. w Nepalu, Szwecji i na Ukrainie. Kapitan Rafał Sołowin mówił w TVP Info, że trudno przewidzieć, jak długo potrwa jeszcze misja Polaków w Grecji. Otrzymaliśmy informację od strony greckiej, że w dniu dzisiejszym będzie najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Jak będzie, to się dopiero okaże. No jesteśmy przygotowani. Tak, żeby nasi koledzy, którzy tutaj do nas przylecą, mieli jak najłatwiejszy start. Dzisiaj cały czas zachowujemy gotowość operacyjną. Jesteśmy na strefach i jeżeli będzie taka potrzeba, jesteśmy gotowi zadysponować dodatkowe zastępy do działań. Nowa ekipa zastąpi strażaków, którzy pełnią misję od 7 sierpnia. Polacy początkowo pomagali na wyspie Ewia, teraz stacjonują w okolicach Aten. W Wędrzynie, w województwie lubuskim, zakończył się 6. centralny zlot klas mundurowych. Przez ostatni tydzień ponad 400 uczniów z 17 szkół z całej Polski pod okiem żołnierzy poznawało tajniki życia i służby w mundurze. Łączność! Brawo! Zwrot! Za mną! Marsz! Początkową przeszkodą są to drewniane słupki. Starszy sierżant Arkadiusz Kalinowski, instruktor. Wszystkie czynności odbywają się oczywiście w biegu, w ruchu. Przeskakują przeszkodę betonową, mur, który jest zapalany z wierzchniej części. Pokonują budynek, w którym jest rozpalona ta mieszanina. O Jezu, jest ciężko. Ta ścianka była przerażająca, jak się wbiegało. Mówię, szkoda włosów trochę. No ciężko, ale bardzo fajnie. Fajne doświadczenie. No jest na pewno jakiś taki strach przed podpaleniem. Gotów? Start. Od lewej. Bardzo dobrze. No trzeba mieć dobre oko. Trzeba umieć wstrzymać oddech i wycelować dobrze. Muszka, szczerbinka, no i prosto w cel. Zbaczysz! Do szczerek, odlicz! Raz, dwa, trzy, cztery. Spocz! Zlot został zorganizowany przez Biuro do Spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej oraz 17. Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną. Na Białoruś dotarły pierwsze egzemplarze książki Jan Paweł II do Europy Środkowo-Wschodniej. Publikacja przypomina rolę pontyfikatu polskiego papieża w procesie wyzwalania się narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Radca ambasady Polski w Mińsku Cezary Karpiński powiedział Polskiemu Radiu, że książka Jan Paweł II do Europy Środkowo-Wschodniej powstała dzięki dobrej współpracy polskich placówek dyplomatycznych z Litwy, Ukrainy i Białorusi oraz Warszawskiego Centrum Myśli Jana Pawła II. Książka w czterech językach zawiera zbiór tekstów Jana Pawła II, które wygłaszał właśnie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej podczas swoich wizyt. Chociaż na Białoruś jednak nie dotarł, to spotykał się z wiernymi z Białorusi. Cezary Karpiński zauważył, zauważył, że książka powinna zainteresować wielu Białorusinów, nie tylko związanych z Kościołem. Książka zawiera pewne kompendium wiedzy o tym, jakie poglądy miał Jan Paweł II na tę część Europy, jak bardzo zależało mu na bezpośrednim kontakcie tutaj z wiernymi. Bardzo jesteśmy dumni z tego, że mimo różnych trudności taka publikacja się tutaj pojawia. W najbliższym czasie książka zostanie oficjalnie zaprezentowana na Białorusi i będzie odpowiednio promowana. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Najcieplej na Dolnym Śląsku 27 stopni, w centrum 22, a na bałtyckich plażach tylko 18. I wszędzie sporo chmur, chociaż chwilami się rozpogadza. Na zachodzie pochmurno, deszczowo i burzowo, miejscami burze z gradem. W czasie burz i nad morzem porywisty wiatr. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. Ostatnie dni mega okazji w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. Media Expert jest tu. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka literacka. Dzień dobry Państwu, Magdalena Złotnicka. Dziś mówić będziemy o poetce Beacie Obertyńskiej. Gościem Trójki Literackiej jest dr Marek Klecel, historyk literatury. Witam Pana bardzo serdecznie. Ja też witam, słuchaczy zwłaszcza. Beata Obertyńska to poetka nieco zapomniana, choć w tym roku jej wiersz pojawił się na maturze. To zresztą nie tylko poetka, ale także autorka niesamowitych wspomnień łagrowych w domu niewoli. Jakie było dzieciństwo Obertyńskiej, jaki był jej dom rodzinny? Otóż jest to poetka, która wyrosła w bardzo ciekawym środowisku we Lwowie. Jej matką była znana poetka młodopolska Maryla Wolska, a ta z kolei była związana z rodziną Pawlikowskich. Całe środowisko lwowskie to było artystyczne i literackie, także no, wyrastała od dziecka w takich okolicznościach i nabywała takiej kultury. Ciekawa jest może historia jej babki Wandy Monet, z którą wiąże się pewna historia taka sentymentalna, nawet romantyczna, mianowicie ona była najpierw narzeczoną znanego malarza Artura Grottgera, który zmarł młodo, prawdopodobnie na gruźlicę, a przed śmiercią miał poprosić swojego przyjaciela Karola Młodnickiego o to, żeby ożenił się ze swoją narzeczoną. I to po prostu taka dosyć historia. Oczywiście nie jest potwierdzona, czy należy to do legendy właśnie tego środowiska. Nie wiemy, no ale to po prostu wskazuje na te wszystkie okoliczności. Z kolei ojciec Obertyńskiej związany był z przemysłem naftowym w Galicji. Tak, i jako inżynier z grupą Szczepanowskiego był jednym z pionierów przemysłu naftowego w Galicji, ale jednocześnie miał takie ambicje kulturalne, był założycielem gazety Słowo, lwowskie, także rodzina ta po prostu prowadziła cały dom taki kulturalny, gdzie się spotykali pisarze, artyści, malarze. Przyjeżdżali tam Staw i Kasprowicz, także młoda Beata dorastała właśnie w takiej atmosferze propoetyckiej, byśmy mogli powiedzieć. No i wkrótce, w latach 20. już debiutowała. Z kolei jej siostra, malarka, była powiązana z rodziną Pawlikowskich, wyszła za Michała Pawlikowskiego. To była druga rodzina ważna, taka kulturotwórcza we Lwowie. I stąd później pierwsze tomiki wierszy wydawała w wydawnictwie, które prowadzili Pawlikowscy w Medyce. Oni po prostu działali, mieli majątki we Lwowie, w Medyce koło Rzeszowa i w Zakopanem. To po prostu takie miejsca. Skoro wspomniał pan o debiucie, o czym były jej pierwsze wiersze? Na czym się skupiała? No, ogólnie ta poezja jest charakterystyczna w ten sposób, że w niej jest zawarte takie niesamowite przeżycie natury, przyrody. Trochę to jest tradycja młodopolska, ale jednocześnie taka unowocześniona już później w dwudziestoleciu. Także można powiedzieć, że ona jest taką kontynuatorką, a jednocześnie unowocześnia to w jakichś formach dwudziestolecia. Mówiliśmy trochę o jej domu rodzinnym. Jaki wpływ na osobowość Obertyńskiej miał fakt, że nigdy nie chodziła do szkoły, jak pisał jej siostrzeniec, nie przeszła przez magię socjalizacji? No to było raczej powszechne wtedy. W takich domach ziemiańskich, szlacheckich, czy powiedzmy nieludowych, takie wykształcenie domowe, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, edukacja domowa była powszechna i właściwie wszyscy się uczyli najpierw w domach, a później dopiero zdawali egzaminy do gimnazjum i tak dalej. No, przykład wielu pisarzy, którzy tak zaczynali, prawda, w dwudziestoleciu, Witkacy, najważniejszy taki przykład, nawet taki trochę karykaturalny, że ojciec mu zakazał chodzić do szkół, uczył go sam w Zakopanem, a później nawet chyba trochę był przeciwny jego studiom malarskim w Akademii w Krakowie. Także to raczej było wszystko powszechne. A czy to było takie antysystemowe, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli? No nie. To raczej był po prostu obyczaj powszechny. A jeśli dzisiaj się mówi o jakiejś edukacji domowej, no to po prostu jest właśnie taka nawiązanie do pewnej tradycji, która jest, możemy to ocenić, czy nie jest zdrowsza od systemu jakiegoś szkolnego. Wróćmy jednak do Beaty Obertyńskiej. Ona dojrzewa, a w tle dzieje się historia, także wielka historia. Jak na młodą poetkę wpłynęła historia Orląt Lwowskich? Przyznam się, że szczegółowo nie wiem. Wiem tylko, że brała udział, jej rodzina brała udział w tych wszystkich działaniach we Lwowie. Ojciec i starszy brat byli w służbach wojskowych Lwowa. Jeden brat był w Legionie Halera. Natomiast tragicznie potoczyła się historia drugiego brata, który wprawdzie nie był żołnierzem regularnym, ale został przez Ukraińców. Pamiętamy, że w tym czasie, rok 18-19, to jeszcze toczyła się wojna polsko-ukraińska o Lwów. I został zatrzymany przez Ukraińców i po jakimś oczywiście fikcyjnym tam procesie, czy czymś, został rozstrzelany. Niestety to po prostu takie tragiczne to wydarzenie. Obertyńska opisywała później we wspomnieniach. Co ciekawe, Obertyńska martwiła się bardziej o ojca i o tego brata, którzy byli wojskowymi. Losy najmłodszego brata jakoś nie spędzały rodzinie snu z powiek, tymczasem one okazały się najtragiczniejsze. Tak, no tak. Oni po prostu, nie wiem, czy tak to się w jej pamięci zachowało. Wiem, że we wspomnieniach późniejszych, które dużo później napisała razem, były to wspomnienia, uzupełnienie rodzaj, bo i matka zostawiła takie wspomnienia, a Beata, córka, je uzupełniała jakoś tak. No i to po prostu w tych wspomnieniach dopiero po latach jakoś to wyszło i to może było... Mówił pan, panie doktorze, o tej wczesnej poezji Beaty Obertyńskiej. Świat to słonecznik płaski, a myśl pszczoła kosmata ugrzęzła w kwiecie świata. To było motto jej pierwszego tomiku poezji. Jaka była ta twórczość? Mówił pan o przyrodzie. Jaką rolę miała przyroda? Jaką rolę miała tutaj też religijność? Bo to ciekawy motyw. Tak. Jeśli mówić o tym, że ważnym motywem była natura, przyroda, to nie w takim sensie obiegowym, potocznym i sentymentalnym, prawda, że to zamiłowanie do przyrody, lecz jakaś myśl głębsza, dociekanie właśnie tajemnic przyrody, natury i w jej wierszach przekonanie, że właściwie jest to porządek całkowity, no znaczy, w którym człowiek istnieje, ale przez człowieka nie może być jakoś wyczerpany, objęty, zrozumiany nawet, ponieważ jest czymś jakimś ponadludzkim i po prostu ma taki wymiar metafizyczny, kosmiczny, religijny właśnie. I stąd stosunek do tej natury ma charakter bardziej religijny niż taki przyrodniczy. Do rozmowy o twórczości i życiu Beaty Obertyńskiej wrócimy po przerwie. Gościem Trójki Literackiej jest historyk literatury dr Marek Klecel. Zostańcie Państwo z nami. Czekam trzeci dzień, patrzę na drzwi, czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty. Czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień, gdy patrzę w twoje oczy, zaczyna się dzień. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo. Gościem Trójki Literackiej jest historyk literatury dr Marek Klecel, a rozmawiamy o Beacie Obertyńskiej. Jak wyglądało życie poetki w dwudziestoleciu międzywojennym w wolnej Polsce? Można powiedzieć, że było już ustabilizowane i nawet szczęśliwe. Ta rodzina była dosyć majętna. Mąż, do którego wyszła wcześniej, w wieku 20 lat już, był ziemianinem, miał duży majątek pod Lwowem. Jej rodzina także miała jakieś tam majątności ziemskie. Także ona była po prostu podzielona trochę między miasto, a te okolice ziemskie, majątki i tak dalej. No to miało później znaczenie, dlatego że po wybuchu wojny te majątki były powodem represji, prawda, i przejęcia przez nowe władze. Ale w latach 30. Trzeba wspomnieć, że została także aktorką. Miała jeszcze zainteresowania teatralne, zdobyła później dyplom w latach 30. i występowała na scenach Lwowa. Zaczęła też, próbowała pisać też utwory dramatyczne. Miał Osterwa, zdaje się, wystawić, nie doszło do tego. No i takim odbywała podróże tradycyjne też dla inteligencji po Europie, po całej Europie, prawda, jak to było w zwyczaju. W 1937 roku niestety mąż zmarł i ona musiała prowadzić te gospodarstwa, no niezbyt sobie radziła, no krótko, bo rok czy półtora tylko. Potem życie, nawet jeżeli było ono już trudniejsze po śmierci męża, stało się jeszcze bardziej skomplikowane, bo przyszła wojna. Wspomniał pan o tych majątkach ziemskich. Sama Obertyńska wspominała, że chłopi, mimo tego, że pojawiały się legendy, że ziemianie mieli zjadać chłopskie dzieci, ratowali swoją dawną panią, przynosili pożywienie, pomagali, mimo tego, że było to obciążone ryzykiem. Finalnie została aresztowana przez NKWD. Co ciekawe, pisze, że kiedy ją aresztowano, odczuła ulgę, że skończyło się ukrywanie. Jak wyglądał ten pierwszy etap tej więziennej historii Beaty Obertyńskiej? A to jeszcze trzeba wrócić do samego września 1939 roku, co opisuje później w swojej książce Atmosfera Lwowa zajęta przez okupanta sowieckiego. Zmiany, całkowita zmiana życia w mieście. Zmiana obyczajów również wśród mieszkańców opisuje po prostu stan, który nazywa takim ogólnym schamieniem, tak to nazywa po prostu, że nawet mieszkańcy uznali, że trzeba się tak przebierać, tak niewyróżniająco, żeby się nie rzucać w oczy nowym władcom. No i oczywiście dom został zajęty przez rozmaitych funkcjonariuszy, ale udało jej się przeżyć od września aż do lipca następnego roku. Przez ten czas odbywały się już pierwsze deportacje ludności cywilnej z Lwowa, pierwsze trzy. I ona jakoś miała nadzieję, że jakoś tam może przetrwa. No w każdym razie do lata jeszcze przetrwała. Już były aresztowania w jej rodzinie, w domu. Nawet, jak opisuje, to zaimponowała jej bardzo krewna, którą aresztowano. Po prostu przyszli do domu funkcjonariusze, robili śledztwo przez wiele godzin, zrobili taki kocioł, czyli czekali na następnych ludzi, którzy by tam weszli i po prostu byliby aresztowani. I to jej zaimponowało, że ta krewna po godzinach śledztwa po prostu położyła się na kanapie i usnęła. I funkcjonariusz był tak zdziwiony, że po prostu nie widać, że nie spotkał się z takim przypadkiem, żeby liczyli po prostu na strach tych przesłuchiwanych i tak dalej. No ale w lipcu 40 roku została aresztowana. Wiedziała już, że ją poszukują. No i zabezpieczyła sobie jakieś miejsce, ale nieopatrznie wróciła, żeby się pożegnać z wszystkimi bliskimi. No a tam już czekano na schodach. O dalszych losach Beaty Obertyńskiej porozmawiamy po przerwie. Gościem Trójki Literackiej jest historyk literatury dr Marek Klecel. Zostańcie Państwo z nami. Yeah. Gościem Trójki Literackiej jest historyk literatury dr Marek Klecel, a rozmawiamy o poetce Beacie Obertyńskiej. Obertyńska, zatrzymana przez NKWD, trafia do więzienia w Brygidkach, potem jest wywieziona w głąb Rosji. Jej losy w łagrach opisuje w wspomnieniach w Domu Niewoli. Jaki obraz Rosji i łagrów wyłania się z tych wspomnień? No, po prostu tragiczny. To jest tragiczny obraz, a książka ta jest, wydaje mi się, jedną z najlepszych o tej Gehennie, no, nie tylko Polaków, wielu narodów, włącznie z rosyjskim. Zanim trafiła do łagru, ona przez pół roku była, no, można tak powiedzieć, ciągana po różnych więzieniach. Najpierw we Lwowie, a później była przesyłana w różne miejsca. Wydawało się, że nawet ci funkcjonariusze nie bardzo wiedzą, co z nią zrobić, gdzie ją wysłać. Nie było po prostu, był też rodzaj chaosu takiego komunistycznego. I najpierw opisuje po prostu pobyty w tych więzieniach, straszne. No, straszne, co jeden to gorszy. Najpierw jechała do Kijowa, później wydawało się, że pojedzie gdzieś na daleko na wschód albo na północ. Pojechała, oczywiście cały czas to mowa o całych grupach więźniów, a później pojechała na południe w stronę Morza Czarnego, do Odessy, do Charkowa i dopiero stamtąd do Starobielska, który jeszcze nie był wtedy znany jako miejsce takie jak Katyń, bo to jeszcze było wcześniej. No i dopiero stamtąd zdecydowano, że jedzie na północ do Workuty. I to jest, książka jest opisem tej drogi. To się dzieje dopiero w połowie 1941 roku, niedługo przed tym, jak Niemcy napadają na Związek Sowiecki. Obertyńska opisuje także swoje towarzyszki niedoli, bardzo często Rosjanki. Pisze między innymi o bardzo młodych, 12-16-letnich Rosjankach, które są tak rozbrykane, rozpasane, że nawet niekiedy strażnicy więzienni nie mogą sobie z nimi dać rady. Ale pisze też, że z rozmów z tymi Rosjankami wynika, że one liczyły na to, że to Polska może je wyzwoli. Jaki był stosunek Obertyńskiej do samych Rosjan? Nie pytam o system, pytam o ludzi. No, zależy. Ona spotykała się, jeżeli spotykała się z kryminalistkami, a tam po prostu to było tak przemieszane, że większość zawsze takich politycznych pakowano do kryminalistek. No więc tutaj trudno było się, że tak powiem, wykazać jakąś miłością, ponieważ trudno było nawet przeżyć. Stosunek do Rosjan musiał być zróżnicowany i zresztą tak jak i do komunizmu. Poznała Rosjanki, które absolutnie nie, jakby tego nie popierały, ale na przykład inne wskazywała tam, no na przykład Ukrainki, takie Skarpat Huculki, no, naiwne, które uwierzyły w całą ideologię komunistyczną, albo Żydówki, które były komunistkami, albo po prostu i one mimo że siedziały w więzieniu, nie zmieniały poglądów. Po prostu to był ten najlepszy ustrój. Jakieś zaczadzenie? No na pewno. No to po prostu ciekawsza była historia jeszcze ze Lwowa, zanim wyjechała. W ich domu zamieszkał taki jakiś funkcjonariusz, który był Czechem z pochodzenia, ale był właśnie nawiedzonym komunistą, jeszcze weteranem z Hiszpanii, z wojny w Hiszpanii. I on oczywiście był po prostu nie do przekonania. Natomiast jak kazano mu pojechać i robił deportację ludności wiejskiej w mroźną zimę, to po prostu przyjechał załamany i coś do niego trafiło, że to po prostu nie tak jest wszystko, nie tak się odbywa. Natomiast to, co ciekawe, takie te scenki w tej książce są po prostu bardzo ciekawe, które trzeba by przytaczać w szczegółach. Obertyńska wspomina taką Rosjankę, która przyglądała się i tam bacznie zapytała, czy jest z Polski, i tak dalej. No to ładnie was wyzwolili, to mówi Rosjanka. Do rozmowy o Beacie Obertyńskiej wrócimy po przerwie. Gościem Trójki Literackiej jest historyk literatury dr Marek Klecel. Zostańcie państwo z nami. Czas dogonił mnie, przyszłaś to nie sen, w myślach biorę wdech. Nigdy wcześniej nikt nie spróbował być tobą tak jak ty. Jak to czekam już pod drzwiami, znów zmieniam kurs, zbliżam się do świata znów. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Scena jak ze snów tworzy setki bzdur ze splątanych słów. Gdy otworzę drzwi, chciałbym, żeby nikt cię nie zabrał mi. Jak duch czekam już pod drzwiami, znów zmieniam kurs, zbliżam się do świata znów. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Musisz wiedzieć, że mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę. Dziś w Trójce Literackiej rozmawiamy o poetce Beacie Obertyńskiej. Naszym gościem jest historyk literatury dr Marek Klecel. Obertyńska w pewnym momencie została zwolniona z więzienia, z łagru. Wracając przez Rosję, obserwowała, jak konstytuuje się nowy system, tworzy się nowy świat. Pisała między innymi o kulturnych sowietkach, kolejarkach, które bez mundurów, ale z czerwonymi opaskami zalegają na peronach. Jak to było z tym zwolnieniem? Jak do niego doszło? No to po prostu było na zasadzie tego porozumienia, kiedy Polacy wracali, mogli wrócić z tych z więzień i łagrów do armii Andersa. To po prostu było na tej zasadzie i wtedy zwolniono z Workuty grupę Polaków i oni po prostu wędrowali przez całą Rosję z północy z statkami, rzekami na południe do Buzułuku, ale okazało się, że tam już nie ma dla nich miejsca. Po prostu skierowano je dalej, aż do Kazachstanu. Tam gdzieś musiały pracować w jakimś kołchozie. Napisała, że przy tej okazji napisała, że pierwszy raz dopiero poznała, co to jest głód. Bo jeszcze pisała o tym zresztą z właściwym sarkazmem. Troska o linię zatruwająca mi całą młodość przestała mnie obecnie niepokoić. Ważę 39 kilo. I jeszcze jeden paradoks sowieckiego porządku, to ona napisała, że niewola i jeszcze te łagry więzienia jeszcze są jakoś do wytrzymania w porównaniu z sowiecką wolnością. Czyli wtedy, kiedy ich zwolniono, całkowicie byli zdani na siebie i po prostu nikt już się nie interesował ich, co się tam stanie dalej. Włakże karmili byle jak, ale jednak karmili. Tak, coś po prostu musieli dawać więźniom, bo ci więźniowie przeważnie pracowali, prawda, w łagrach. Obertyńska trafia do armii Andersa. Co tam robi? Zanim jeszcze trafia, to trzeba powiedzieć o tej drodze, która była tam tragiczna. Po prostu ona to nazwała cały rozdział na barżach śmierci, czyli na barkach śmierci. Po prostu wędrowały i płynęli tymi rzekami i to po prostu tych ludzi dziesiątkowały, choroby, głód, po prostu to trwało tygodniami i no takie to były tragiczne sceny, że musieli na przykład chować zmarłych, zatrzymywali się na brzegu i musieli anonimowo chować. Jak ona trafiła później, skąd jest jej książka, prawda? Ona później trafiła już do takich służb, że tak powiem, kulturalnych i po prostu podjęła, był taki apel, żeby spisywać wszystkie wspomnienia i ona po prostu zabrała się od razu do pracy nad tą książką, nad tymi wspomnieniami. Pisała ją w Palestynie od 1942 roku, później w Ameryce Południowej aż, w Afryce Południowej, w Johannesburgu, a później w Londynie. I ta książka wyszła zaraz po wojnie w 1946 roku we Włoszech i wydaje mi się, że ona jest jedną z najważniejszych, no przynajmniej tam dwóch, trzech książek, które wyszły dużo później, a to było pierwsze świadectwo z łagrów. W domu niewoli to ciężkie, ostre oskarżenie Rosji sowieckiej, ale Obertyńska krytyczna była także w stosunku do aliantów, w stosunku do powojennego porządku. Już w Anglii pisała: osiadła jest ta wasza Anglia, cienista, w starych murów i bluszczu kwitnących uściskach, i trawiasta, i ptasia, i głogiem bielona, i na pół nieprzecięta przez linię Kurtona. Jaka jest ta poezja z ostatniego etapu życia Obertyńskiej? No, myślę, że to po prostu jest jakiś owoc tej całej biografii, całego tego losu Obertyńskiej jako człowieka i poetki. I tam po prostu no, przewijają się i te pamięciowe wątki, tam stale wraca do dzieciństwa, ale też takie refleksyjne, też wątki przyrodnicze, ale też taka melancholia emigracji, prawda? No to nie było szczęśliwe jakieś takie rozwiązanie, okres i tak dalej. Natomiast dla nas myślę, że najważniejsze jest to świadectwo w domu niewoli. Ja bym, jeśli porównywać to z podobnymi książkami jak Herlinga Grudzińskiego, to która jest inna, bo to jest książka moralisty, a tutaj jest książka poetki, która te wszystkie szczegóły tego innego rzeczywiście świata umiała wydobyć. Panie doktorze, dlaczego Obertyńska jest dziś tak mało pamiętana? Bo od tego zaczęliśmy naszą rozmowę i co zrobić, by to zmienić? Ba. Jakoś ona żyje w cieniu z jednej strony tak, skamandrytów, prawda? Awangardy międzywojennej, nawet takich, no też nie jest bardzo znana Iłakowiczówna, z którą można by ją porównać. Wśród poetek no, na pewno jest bardziej pamiętana Pawlikowska Jasnorzewska. Do Beaty Obertyńskiej, jej twórczości, ale także wspomnień, które są wielkim świadectwem historycznym, warto sięgnąć. Panu bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Marek Klecel, historyk literatury, był gościem Trójki Literackiej. Dziękuję również Państwu. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Gorzki smak, zbyt wiele chciałem mieć, to echo głośnych fal, zatapiam się. Odkryłem smaki barw, kolory białych ścian, straciłem bezpowrotnie czas, zgubiłem się. Yeah. serce płynie czas, to nie jest sen. Zapadał sen, jak słodki śpiew, ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie w kwiat, nim skończy się czas, wspomnij o mnie w swoich snach. Czekam na ten znak, zawrócę rzeki bieg, nie zatrzyma mnie strach, odnajdę sens. Za dużo było kłamstw, tak wiele chciałem mieć, przestałem liczyć czas, zgubiłem się, yeah. Zapadam w sen, jak słodki śpiew, ciepły deszcz zatapia. Czas, wspomnij o mnie w swoich Kwadrans Leszka Długosza. Dzień dobry Państwu, Leszek Długosz. 22 sierpnia, nie wiem czy zauważyliście Państwo, że 22 sierpnia to nie jest to samo co 22 lipca. No i cóż, jakby pustoszeje już nam troszkę. Różne motywy na to się składają. Ale najpierw wspomnę i o tym, bo jeszcze tego nie wspominałem, że ostatnio odszedł od nas z tej naszej tutaj ziemskiej przestrzeni Jerzy Duduś Matuszkiewicz, znakomity, wspaniały muzyk, 93 lata, co prawda pożył, ale to się zawsze wydaje za krótko. Twórca właściwie, no, dróg polskiego jazzu, tak to określiłem, ten, który w czołówce był, przecierając szlaki i miejsce dla muzyki jazzowej w Polsce, saksofonista, ale był także operatorem filmowym, studiował w łódzkiej szkole, w łódzkiej filmówce. Człowiek niezwykle zasłużony dla animacji ruchu muzycznego w Polsce, tak bym powiedział. Także kompozytor muzyki filmowej, telewizyjnej i piosenek, z których dziś chciałem Państwu przypomnieć. Piosenka jest napisana wspólnie z Wojciechem Młynarskim, zaśpiewaną przez akurat dzisiaj Kalinę Jędrusik, czyli Wals du Mal. La la la la, każdego dnia się zamusnuje. La Wals du Mal, ten walczyk, co mnie zniszczyć chce. Jest na mnie zły, nie ufa mi, bo wie co knuje. I nikt i nic, i nawet on nie zdoła wstrzymać mnie. Przekwitły georginy i przez pięciolinie moich dni powoli płynie ze mną la la drzwi mal i dręczy mnie i tak się ziemią opiekuje. La Valse du Mal, wesoły walczyk, co mnie zniszczyć chce. Zdołałam już polubić go w mych wędrówkach aż na dno, powoli grzejąc w palcach cienkie szkło. Naiwność melancholii tej potrafiła krzepić mnie, gdy wątpiłam, gdy szans było wokół coraz mniej. La, la, la, la, tak się co dnia wciąż za mną snuje. La Valse du Mal, ten walczyk, co mnie zniszczyć chce. Łudzi się, że walizki swej już nie spakuję. Zostanę z nim w tym mieście, gdzie nikt nie pokocha mnie. Nie skusisz mnie, walczyku, i na pięciolinii moich dni być nutką nikłą, nutką zwykłą, nie każ mi. La, la, la, la, żadnego dnia nie pożałuję. Z wędrówek przez ogrody życia pełne kwiatów zła. Nie skusisz mnie, walczyku, i na pięciolinii moich dni być nutką nikłą, nutką zwykłą, nie każ mi. La, la, la, la, żadnego dnia nie pożałuję. Z wędrówek przez ogrody życia pełne kwiatów zła. Z wędrówek przez ogrody życia pełny zła. O, to się postarał pan Wojciech Mynarski. No cóż, gramy, podpowiadamy sierpniowo dalej. Nie wiem, czy państwo wiecie, że to już jest pora odlotów bocianów. Jeśli nie już, to 26, jak wszystkie uczone badania wskazują, bociany są po prostu już w podróży, więc proponuję, stańmy w tej pozie utrwalonej przez Chełmońskiego, na jego obrazie odlatują bociany, spójrzmy tak w górę, a ja państwu przeczytam ten tekst mój. O nieba, w jakie dale, w jakie ogromy świata, w niebezpieczeństwa i trudy, ponad górami, morzami, na południe, w afrykańskie kraje. I nic na drogę, ani pół kęska, żadnego napitku, jakiejkolwiek stąd pamiąteczki, odrobiny dobytku, nieznanym podniebnym szlakiem, bez podpowiedzi kompasu, a tylko co tam GPS z natury, skrzydłami zwietrzy, okiem wypatrzy, o losie, tak lecieć, i trafić gromadami, rodzice z dziećmi, samotnicy, weterani i debiutanci, śmiałki tegoroczne, w niestraszne im somosierry nieba, wojażery podążający stadami. Aż taka potrzeba? O moiście wy z rodzimych gniazd, boćki z nami mieszkające, Macieje, Bartki, Kleofasy, Tekle, Marianny, jakim by tam imieniem sąsiad z podwórka was nie uraczył, wiosną na gody tu zlatujące i na matczyność, i na ojcostwo. Czemu wam dłużej źle zostawać z nami? Podpowiadają sierpnia cienie, ciemna zasłona losu, ląd pora zmienić. Czemu wam tu i tam, nam tylko tu pisane? Weźcie na drogę od łąk, od stawów i mokradeł i ode mnie pospołu wierne pamiętanie. Polonez Ogińskiego na Okarynie grany, niech za wami płynie, gdy wam się tam w Afryce przypomni owa nuta rzewna. Reszta niech się w myślach sama wydobędzie. Do kraju tego tęskno nam, panie. To rzecz pewna. Marzec za pasem. Wracamy. A my oczywiście gramy jak na trójkę, chyba coś oryginalnego. Gramy Poloneza Ogińskiego. Nostalgicznie zrobiło się przy okazji, no, odlotu bocianów, prawda? Gramy dalej sierpniowo, prawie końcowo sierpniowo. Jeszcze przypomina mi się takie wyznanie Andrzeja Dąbrowskiego, który powiedział, że żałuje, że spośród jego różnych tak zwanych szlagierów, przebojów nie znalazła większego uznania piosenka, którą on wyróżnia. A ona ma tytuł Niewczesna Miłość i tą piosenką skończę dzisiejsze spotkanie, zapraszając jeszcze na ostatnie sierpniowe, czyli za tydzień. Leszek Długosz, polecam się. Niewczesna miłość spóźniona, miłość to tak jak gdyby wcale jej, to tak jak gdyby wcale jej, to tak jak gdyby wcale jej nie było. Niewczesna miłość spóźniona